Podatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 maja. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Lepsza sytuacja w szpitalach. W ciągu miesiąca liczba hospitalizacji z powodu koronawirusa spadła o kilkanaście tysięcy. Musimy mieć leki, by walczyć z COVID-19, przekonuje Komisja Europejska. 5 preparatów ma trafić na rynek do końca grudnia. Most nad Łynią w Ciechanowie na Mazowszu jest uszkodzony. Został zamknięty. Poprawia się sytuacja w szpitalach na oddziałach covidowych. W tej chwili zajętych jest niespełna 19,5 tysiąca z ponad 39 tysięcy dostępnych łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. W ciągu miesiąca liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19 spadła o 15 tysięcy, informuje minister Adam Niedzielski. Przypomnę, że kiedy mieliśmy szczyt fali, to było 35 tysięcy hospitalizacji blisko, więc proszę zobaczyć, ten szczyt hospitalizacji był w okolicach świąt, jak dynamicznie o 15 tysięcy hospitalizacji mniej w ciągu miesiąca. Ostatniej doby potwierdzono 6431 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 510 osób. Komisja Europejska chce, by przed końcem roku na unijny rynek trafiło 5 leków przeciw COVID-19. Komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides mówi, że odpowiedzią Unii na koronawirusa nie mogą być tylko szczepionki. Szczepienia ratują życie, ale nie wystarczą, by całkowicie zwalczyć COVID-19 z dnia na dzień. Naukowcy mówią, że wirus prawdopodobnie będzie stale krążyć w naszych społeczeństwach i będziemy musieli sobie z nim radzić jak z grypą. Musimy go kontrolować, musimy zmniejszyć jego wpływ, ale by to osiągnąć, musimy też mieć leki, by leczyć chorobę. Obecnie jedynym zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków specyfikiem przeciw COVID-19 jest Remdesivir. Zamknięty most 3 maja nad Łydynią w Ciechanowie. Powodem naruszenie konstrukcji przeprawy. Kierowcy powinni być szczególnie uważni i stosować się do zmienionej organizacji ruchu, wskazuje rzeczniczka magistratu Paulina Rybczyńska. Ulica 3 maja została zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tatarską do skweru Ton przy klasztorku. Wprowadzono stosowne oznakowanie, a ZKM przekierowuje autobusy komunikacji miejskiej na objazdy. Przeprawie przyjrzą się eksperci. W trybie awaryjnym zostanie zlecona ekspertyza i jak najszybciej zostaną podjęte działania w celu bezzwłocznej naprawy mostu, tak aby przywrócić ruch. Most jest zamknięty do odwołania. To jedne z największych ćwiczeń NATO w tym roku w Europie. Weźmie w nich udział ponad 9 tysięcy żołnierzy. Manewry rozpoczynają się w środę, a ich głównym celem jest sprawdzenie, czy wojska sojuszu mają odpowiednie zdolności odstraszania przeciwnika. Ćwiczenia Steadfast Defender rozpoczną się tym razem nie na poligonie, ale przed komputerami w sztabach. Ich pierwszą fazą będzie sprawdzenie działania dwóch nowych dowództw NATO w niemieckim Ulm i amerykańskim Norfolk. Tydzień później rozpoczną się ćwiczenia na morzu z udziałem 5 tysięcy osób, 20 okrętów i 40 samolotów bojowych. Ostatnią fazą będą manewry lądowe w Rumunii. Będzie tam ćwiczyć 4 tysiące żołnierzy sił szybkiego reagowania i niemal 600 pojazdów. To manewry sił lądowych połączone z użyciem ognia artyleryjskiego. Zapowiada generał Brice Houdet z dowództwa sił NATO w Europie. Łącznie w ćwiczeniach weźmie udział ponad 9 tysięcy żołnierzy, w tym także Polacy, którzy dołączą do części lądowej w Rumunii. NATO chce w ten sposób sprawdzić swoje zdolności odstraszania, gotowość bojową żołnierzy oraz przetestować współdziałanie ze sobą armii z różnych krajów członkowskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ćwiczenia rozpoczną się miesiąc po kolejnej eskalacji przemocy w Donbasie, kiedy to przy granicy z Ukrainą pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy. Moskwa zapowiedziała już wycofanie większości z nich, ale według amerykańskiego wywiadu na razie tereny przygraniczne opuściło zaledwie 3,5 tysiąca Rosjan. Holenderskim naukowcom udało się wyszkolić pszczoły, by w kilka sekund wykrywały COVID-19. Owady potrafią zidentyfikować substancje lotne z czułością jednej części na bilion. Na przykład mogą wyczuć kwiat oddalony od nich o kilka kilometrów. Naukowcy wykorzystali te umiejętności do wykrywania koronawirusa. Za każdym razem, gdy pszczoły były wystawione na zapach zakażonej próbki, otrzymywały nagrodę w postaci wody z cukrem, czytamy w komunikacie. Pszczoły wyciągają język, by zebrać słodką wodę. Po powtórzeniu tej czynności kilka razy pszczoły skojarzyły nagrodę z zapachem i zaczęły wystawiać języki dla samego zapachu bez nagrody. W ten sposób wytresowana pszczoła może wykryć zainfekowaną próbkę w kilka sekund. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No

Ewy, kanał prawy w kolorze i w stereo. Jeżeli ktoś z Państwa słucha programu trzeciego w słuchawkach, na pewno udało się wychwycić te przejścia. Wersja studyjna, wersja utworu Kyoto z edycji specjalnej albumu The Heads on the Door, albumu dwupłytowego. No tak, dwupłytowy album, czyli dwie płyty. Na pierwszej utwory zremasterowane po latach, a na drugiej zupełnie nowe interpretacje utworów. Między innymi ten, który pan Robert Smith i The Cure umieścili pod numerem 9. Pogoda jeszcze co prawda zradliwa. Tydzień temu, jeżeli państwo dobrze pamiętają, miałem uchylone okno w studiu przy Myśliwieckiej 357, ale nie ma tego złego. Prognozy na najbliższe dni wyglądają całkiem obiecująco. A zresztą wybiegnijmy nieco w przyszłość. Czego słuchać podczas letnich albo wiosennych upalnych nocy? No to może teraz taka dźwiękowa propozycja. A darkness in my soul. To słowo darkness co prawda mało pasuje do ciepłych, wiosenno-letnich wieczorów, bo coraz później robi się przecież ciemno, ale na późniejsze godziny myślę, że jak znalazł. Solid Space, dziś w konstelacji M po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni. No to teraz coś dla wszystkich miłośników zup. Zup, powiedziałbym, nietypowych. Thank you. przyznać, bo tak wracam i wracam do tego utworu podczas naszych radiowych spotkań, a jeszcze ani razu nie jadłem. Gazpacho. Może ktoś słucha nas dzisiaj w Hiszpanii, może jakiś dobry przepis. Najbliższe ciepłe dni, zupa na ochłodę, myślę, że to całkiem dobry pomysł. Niebo co prawda ono coraz jaśniejsze o tej porze, ale nastrój to jest nastrój, jak napisała pani Iza. No i jeszcze pani Aneta napisała, że cisza, spokój przestało padać, jeszcze widać zachód słońca. Jeżeli mają państwo ochotę się podzielić zdjęciem zachodzącego słońca, chociaż to już chyba powinniśmy mówić w czasie przeszłym o tym zjawisku, to serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A przed nami opowieść o dziewczynie ze snu. Serwisy streamingowe potrafią wypromować pewne kompozycje. Jest taka znana aplikacja, w której chodzi o to, by nagrywać filmy. Do filmów dodaje się muzykę, a jeżeli okaże się, że społeczność liczona w tysiącach, a nawet w milionach, połączy ze swoim filmem konkretny utwór, no to chyba możemy mówić tutaj o zjawisku, które powoduje efekt kuli śnieżnej. Tak było i właśnie z tym utworem. Girl of My Dream, dziewczyna ze snu i projekt, który zwie się Guti. Czas na nowość z naszego kraju. be our last crime. Finally committed, drawn in the sand. How would we feel standing face to face? Eyes filled with longing. Did we do the right thing? Oh, it's probably too late. We can start counting. Od panów z Hidden by Ivy. Czekamy na płytę, czekamy na kolejne dźwiękowe uniesienia, czekamy na kolejne utwory, które będzie można zapętlać do nieskończoności. dźwięki zza naszej zachodniej granicy. Son Hagal z niemieckiego Mannheim. Proponowałbym nie wpadać jeszcze w objęcia Morfeusza, chociażby z tego względu, że po 21 Aleksandra Kaczkowska i jej muzyczne miłości, a po drugie na wzgląd na ten remiks, który przed nami. An honest man decide they care enough, they can't leave some stranger poor. Some men become what they were born for. Some men become what they were born for. Go amiss. Sometimes we do as we meant to. The sun will sometimes melt a field of snow that seemed hard frozen. May it happen for you. May it happen for you. May it happen for you. Na zapowiedź nadchodzącego albumu Anne Clark Synastezja. I to nietypowa zapowiedź, bo w formie remiksu poczynionego przez Sea of Sin. Błyszcząca, kwitnąca i brzęcząca interpretacja połączonych sił Clark oraz niemieckiego duetu Sea of Sin. A skoro o paniach mowa, ostatnio przypomniałem sobie o tym utworze. Obchodzić czwartą rocznicę powstania tej płyty. Nazwała ją przekornie Party, no bo utwory do tańczenia to raczej nie są. Myślę, że moglibyśmy stworzyć z tych kompozycji idealne soundtracki do kontemplacji, do rozmów, no i do odpoczynku. Party to był jej pierwszy album nagrany razem z Johnem Parrishem, znanym głównie z tego, że to właśnie on komponował dla samej PJ Harvey. Konstelacja M, a no właśnie, przed nami utwór idealnie skrojony, przynajmniej jeżeli chodzi o nazwę. I Lived on the Moon. Do you live? Girls and Dreams. Opowieści i sny. I fragment o życiu na Księżycu. Queen prawie na zakończenie naszego dzisiejszego konstelacyjnego spotkania. Dziękuję za wszystkie wiadomości, za te przepiękne zdjęcia zachodu słońca. Po zachodzie słońca to już za chwilę. Po 21 Aleksandra Kaczkowska w Trójce. Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia za 7 godzin z hakiem. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte? Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Super fajne telewizory w mocnych obniżkach. Takie fajne srebrne lodówki, no i ekspres, który robi pyszne cappuccino. DeLonghi. DeLonghi, tak, no. Za jedyne, uważaj, 1699 zł. Taniej o 300. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież.